Окей, ама значить вогуль. Генрі, ти знаєш, що є шумі вогуль проти йотур пуля ме муа. Шеп që tim ke thënë që pullet janë përbinqa gjikant. Pa? Ato kanë dhëmë të mdhejëzët në mpretë dhe jetojnë në shpela. Ta pa më shto. Ata luftojnë si djajt. Sak. E po qëfar po presim, atër? Shkojmë kapin ca. Ti nuk do të shkosh as gjikundi dhe pik. Unë jam i zokë skifteri dhe as që kam parë ndo njëherë një pull. Mrekulli, do të ka pull në parë sot edhe pik. Nuk doja ta gënjeja Hendrin për pulat, por ai voglush do të ishte vetëm një pengesë për mua. Ju mbase do të murreni për këtë që do të bëj, por tek e fundit un jam një zog skifteri. Heqi duart nga ato lullet bukura të ambarit. Çfarë të thash, çfarë po ndodh këtu, ha? Mos më rri aty me shepin hapur. Thuaj diçka, shpjegou. Ti lëviz gjuhën, por nga goja e jote e madhe nuk del asnjë fjalë. Tani qerrou dhe mos më kthe më. Zhduku! Ej, popi, pulë është ajo? Një pulë? Natyrisht që jo. Mendon se do të lija një pull të sile e kështo me mua? A e është vetëm një lafazan shumë madhë. Një lafazan? Po unë nuk kërkoj lafazan, unë kërkoj pulla. Dë gjobjër, me ty po flas djal, e pe atë skifterin që nga cmonë të ato pullat, a i i të rëmbi ato. Ato pulku që të bënd të bardha, pastaj blu. Të kuqët, të bardha dhe blu, është për të qeshur birë. U bënë si flamur, por ti je shumë i vogël dhe disa gjëra nuk i kupton. Mund të kesh në një vrim në krah. Unë e lartë dhe ti nuk arrin të kapësh. Duhet t'i mbash sy të topit. Ej, prit birë, prit. Unë bëra shaka. Në vëzanët janë ke shumë të zhurmshëm. Kjo du t'jep një shpel pulash. Dhe gjo si krehete i përbinësi, duke që një pulle madhe të mërshme. Ja të regoj unë qefin me këta. Ja pra, kjo është një mënyrë shumë e çuditshme zhvendosje. Po t'pyes, si e bën këtë djalosh? Pse e bërë gjithë të? Sa po kapa një pull? Pull? Po kë? Kjo nuk është pull. Po kë nuk është pull, morbir? Unë jam pull. Gjel me sakt. Nuk e aun atë. Ti nuk je pull. Po atëherë, çfarë jam unë? Ti, lafazani keq. Shiko këtu ti, piciruk. Unë nuk jam lafazani keq. Kë është një qenë dhe jo një pull. Pullat nuk janë kështu. Kush të ka thënë që kjo është pull, djali mirë? Nuk dëgjon asë një fjal nga ato që të thonë. Të kanë informuar keq birë. Unë jam pull dhe jo lafazani keq. E ke gabim, a? Lafazan. Lafazan. Dëgjo me kujdes, djalosh. Gjelat këndojnë kur linë djeli. Shiko dhe do të aprovoj që jam pull. Gjel me sakt. Duhet t'ja shpjegoj këti djaloshi. Këto gjëra do t'ja çorodisin mendjen. E ke gabim. Të thash e ke gabim këtë erë birë. Por kjo është një baule. Djali mirë për pak budala. Kjo nuk është pull, mor birë, është baule. Një valiqë e madhe jasët qështë. Kjo është një baule, djalë. Në njëherë nuk duhet të ngrihesh nga krevati. Përshëri do të provoshe e pulja? Lafazan! Ose bëj, aj do ma e të fajnë mua! Pap, ti, na dhe këtë, na, ti pull budalache. Hej, a i qëjt i pull? Po unë të thash, po unë atë kam dashur të them, voglush, unë jam një pull. A i më mbuqi mandin? Unë si jam vesh të një lafazan i kesh. Pull ose lafazan, vëndin e ke në furë.